أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alna ko yalla dolli xewal te musal ko tay nek ñettelu tomb ci minash shirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya bok gi doomu adama di jëf jëfëm jubal ko yalla te lamu ci jublu nekul len ludul mbirum aduna borom xam xami boole gi ñu boole buntu bobu ci bokale yalla tay moy suñu ñettelu dars ci borom xam xami di ñu firil jëf joju fi ko yalla wax ci alquran ci suratu hud aya 15-16 borom bi tabaaraku wa ta'ala muné man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سونو بروم سبحانه وتعالى دي جاج جامي يالا ييغا خامني سيني جيف ييب rawatina jëf yu baax yi nga xamne yalla len koy sant dañ koy def waye la ëpp ci ñoom jëf yoyu dañ ci duggal mbirum aduna ibnu abbas ne man kana yuridu hayata ad-dunya ay sawabaha kep ko xamne man saay ko déggé ci arab lil aqil mu ngi wax ak borom xel ya kon yalla waxul ak bayima yi waxul ak jur yi waxul ak njanaw yi waxul ak rab yi mu ngi wax ak doomi adama yi ñam xel mune man kep ko xamne kana nek na yuridu dunam ci ay jëfëm al hayatud dunya dundu aduna kesse kesse kesse kesse mom nga nam sababiha bëgg am alal wala dom wala la ca aju wa zinata ak ay taram min maliha ci alalam borom bi ne nu waffi lahum sawaba amalim gëna leen ko matalal bam mat lañu bëgg ci aduna budé wër la bi sihhati dana leen wëral wa sururu fil mal budé dañu bëgg am alal di ci bëgg dana len ko defal wal ahli budé ay dom lañ bëgg dana len ko defal wal walad gis nga mune suma len di defal yi sax nak wa hum fiha la yubkhasun duñu pert ndax dama len koy matal bam mat dara du manki la yanqusun dara du manki waye mo xat benen aya mune man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid kep ko xamne ci ñom aduna nga bëgg dana la indil aduna gogu lama ca soop man yalla dara du manki lepp la lay defal waye koku sax liman nurid man yalla kuma nam may aduna la koy defal mune aya bi buñ koy jangat danañ gis borom xam xam yi dal ñu ci indil ay tombe ay gendeeku mune qad zakara anis salaf min ahli al-ilmi fiha anwa'un mimma yaf'aluhu an-nas al-yawma wa la ya'rifuna ma'nahu mune jele nañ ci magña ca borom xam xam ya mune len ci ay nit tay da lañ jëf ay mbir yo xamne xamuñu maana bi ndeke def leen di duggal ci aya bi mune ñooñu buñ leen di lim ka ca ñëk al awwal min zalika al amalu salih allazi yaf'alu kaseerun minan nas ne nga gis ci nit ñi ko xamne day def jëf ju baax jëf jo xamne ibtigha'a wajhillah yalla la ci nam limuy def deug deug lu baax la yalla la ci bëgg min sadaqa ci sarax wa sila jokk mbokk wa ihsan ila an-nas rafatal jëmi ci nit ñi wa nahwi zalik niki day def lu baax lolou muy def defuko rek azar waye daf koy def sax ngir bëgg yalla wa kadhalika tarki zulm bay togn aw kalamin fil ird wala bay jow khus ci deru nit ñi wa nahwi zalik mimma yaf'aluhu al-insan lo xamne nit dina ko def aw yatrukuhu wala mu koy bayyi waye li lepp nak khalisan lillah daf koy def ngir yalla kesse lakin la yuridu sawabahu fil akhirah loloy problemam wa jangi def lu bax li waye mom de yaakarul yalla fay ko buma faye bax lu buñ ma fayul bax na lol kan du ko def kep ko gis muy def lu bax yalla santane lu bax lolou wala budé lu bon la luñu téré mu bayiko lam ca wara jublu moy yaakar yalla fay ko tiyaba waye lay nga dékkol ko gis ko xamné nan man dama julli ha mais yaakaruma ci dara dé dama koy def ni ha ni rek bizarrement quoi koku bu yabo mu xamné duggu na ci ñi aya bi di wax ni waji limuy def li yeb yaakaru ci fayu al-akhirah انما يريد ان الله يجازيه بحفظ ماله من داما كاي ديف ريك غير مسلو موي ليلي نياري جولي سي سنغال نيت ني دنج كاي ديف واي لان لان سي جوبلو مسلو واي خام نين جولي يوي موي بان جولي صبا جولي تيميس نياري جولي يي لي اوب سي دوما ادمي دنج كو تاردي نده دنج نان يي جولي صبا سي لا جي ني دي كي دي جوغلن julit timis ci la ji ne di jog dugu guddi gi jog len mo la ñu def ko muslu way xolal lolu motax ñu aussi ñen ñi lutax arma salax ngir yalla ar sama alal yalla arma deg na salax day dindi febar yoy yoy motax ñen ñi di def yu bax yi waye yalla animé wu len pour ñu xamne ñom ay jaam lañ dañ ko wara def lolu motax lolu tamit baxul nit suy def da fay def jaamu yalla bi c'est parce que yow jaam nga da nga am borom bu la sant defal nga def waye waro cey def ngir di yaakar ay nangam ak na def li ngir samba dedet dafal ngir lan ngir yalla tabaaraku wa ta'ala mune yenn say aussi ngay gis ko xamne day def waye da nan li may def dama bëgg yalla arma wala mu ar sama alal wala mu meññal ko wala mu ar sama njabot wala mu yokal ma xewal ha li motax may def so yow duggé ci buntu bobu tamit duggu nga ci buntu bokalé ndax defato yalla kessé kessé taxatul ngay def lélé nga gis ko xamné aussi day def waye yaakarul aljanna ah man de wala yalla li may def ni dama koy def soxlawuma ci aljanna de waw ragaluma ci tamit safara yaakaruma tamit yalla na ma ci fay en tout cas dal dama fekk nit ñi ko def ma ngi koy def wa ku mel nonu mbok yi ne yek ne walaysa lahu fil akhirati nasib ëlëk al akhirah yalla defaluko fa ben ciir mune wa hadha an-naw fasu bu ñeuk bi ci nit ñi mom la ibnu abbas wax ci téré bi ci tafsiram ñu moy tandiko bu baakha baakha baakha baax tomb bu ñeuk bo parce que ñoñu tin duñu am tiyaba an-naw usani wa huwa akbaru min al-awwali wa akhwaf bi ni ñi wax mo gëna reuy mo gëna dangereux bi ñu passé wa huwa alladhi zakara mujahid anna al-aya nazalat fihi serign bobu tuddu mujahid te muy firi al-qur'an mom lool la wax neena aya bi sax ñi wax ni ci deuxième anam bi la wacce wa huwa an ya'mala amalan salih wa niyyatihi riya' an-nas la talaw sawabul akhirah moy wajangi ni day def lu bax waye soxla wu ci fayu al-akhirah lan la ci bëgg dafa bëgg nit ñi gëreem ko saway waji mo bëgg jakk ki ci jakk ji la dëkk saway mo bëgg saraxé ki ya bax saway mo bëgg wor ki ya mëna nafila koku ndeké lu bax limi def mom bëggul yalla fay ko waye dafa bëgg nit ñi taggu ko nako nit ñi wax ki ya mën nangam ki ya mën nangam motax ibnu abbas mujahid muné aye bi ci ñooñu la wacc te bi mo gëna dangereux moy képp ko xamné yaangi def té li ngay def defo ko luddul da nga bëgg ñu né yaang koy def muné fa huwa yuzhiru annahu arada wajhullah néna li feñ ci kaw dem jakk bi saraxé jangal qur'an def lu baax li feñ ci kaw moy waji day yalla jaam waye ndike ci biir dafa bëgg ñu tagg ko innama salla wa sama wa tasaddaqa aw talaba al-ilm li ajli an-nas waji day julli day wor day saraxé day sakku xam xam waye li yeb o li mu def ko ngir yalla mu def ko ngir nit ñi yamdahunahu wa yaj'alu fi ayunihim mune pour ñu tagg ko pour nit ñi yëkëti dara jaam pour nit ñi yëkëti martabaam mune yëpp ci wàll yi nga xam ne dafa yàq jaamu yàlla pour ñu yëkëti dara jaam ci àdduna kese kese kese kese kese moom moo tax waa ji def loolu musiba la mune wala ma zakara muawiya kenn ci nga xam ne mus nañoo wuutu yonent bi ku tudd muawiya dañ ko netali hadithu abu hurayra ci ñet fi salasa allazina hum awwalu man tas'iru bihim jahannama ñom la sahab safara jahannama di ñeuka lek ëlëk yowmal qiyam ñet ñi wa huwa allazi ta'allama al-ilma li yuqalu alim mu nek ki doon jang xam xam nek borom xam xam dara taxuko won ludul pour nit ñi ne borom xam xam la ak ko xamni da doon saraxé pour ñu ne aka baax aka tabé aka mëna mayé ak ku doon xéx pour ñu ne jambar la mu ne ndaysan abu hurayra ne moy netali neena ko tuddu muawiya dañ ko jangal hadith bi rek mu daldi joy baka mu joy bu ko an sadid joy yu metti summa qara hadhihi al-aya ndaysan après bi joy bi dalé mu daldi jang aya bi moy aya bi ñu wax légui légui ci ñëlbeen bi ñuy ubbi man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha dañ ko jangal sahaba bi di muawiya nga xamne kero mo doon jitt ci islam te jamono yoy ci wax di yoy mo doon jittul islam bi ñu jangal ko ko ne ko ñett ñi ñom la safara di ñëk lek ki doon jang ngir ñu ne borom xam xam la ki doon saraxé ngir ñu ne dafa tabé ki doon xex di jihad pour ñu na jambar la neena muawiya daldi joy daldi jang aya bi koku moy ñaarel tomb ñettel an-naw salis an ya'mal al-a'mal as-saliha wa maqsad biha malan waji mom day jëf lu bax waye du ko yaakar tiyaba ñaarel bi moy ki day def lu bax waye mbirum aduna la bëgg amma ñettel bi nak mom day def lu bax waye dafa bëgg ñu fay ko mom li bax limi def bëgg dafa bëgg nit ñi fay ko wa bu wër dé nañ ko kontel xaaliss jox mune misal a ان يهج للمال لياخذ المال لياخذه لا لله داي اج اي بور ام علال وايي دو بور يالا داي خيخ بور ني فايكو مي دو بور كاويل كادو يالا مغو كي موم لول داي ديم صاح جانغي القران با موكال نيو ني بو نين ما فايي ما نيك امام bu ngeen ma fayé ma jangalé bu ngeen ma fayé duma jangalé day def conférence bu gaay ñëwé mu né ñaat ngeen may fay bu ngeen ma bu né amuñu luñu la fay ngir yalla mu né awma taw awma jot dara jëma teunk buñ ko né 300 000 ngi ni mu né japp na leen dat ana koku day dem def lu bax lay def mu ngi dem di warata ji mi ngi jangalé alquran wayé su ngeen ma fayé ma def ko bu ngeen ma fayul aw ma jox lélé nga gis ko xamné dañan da ngeen may xottine bubu bu may sol jour conférence ngeen jox ma temps waaw ma ñew def buñ ko né ah ñoo ñu né ko ah deug yaa lool day duñ ko mëna mu né ah kon ngeen dem sét keneen pourtant waajoju tay bo ñew nga fekk ci base bobu mu tok di warata yow loy wax suñ la nek lu bax lay def wala lu bon loy tont ah lu bax lay def way lan motax mu koy def xalis def ko ngir yalla kon bobu tamit gis nga mune ci walu yoy la bok julit bi nako moy tandiko mune wa maqsaduhu malan dublu wa yeb alal la waw di nga gis ko xamne da fay gaday ya ngeen ko ci hadith ba lutax muy gaday niñu yakane day dem ci yalla nek jigeena tax kenen ki lan la biti gama tax mu gaday niñu taxu nañ mu tax mune ki ñewna ci walu tafsir bi kama fi sahih anna nabi sallallahu alaihi wasallam qal ta'is abd ad-dinar ta'is abd ad-dirham ta'is abd al-khumais yonentou ali sallallahu alaihi wasallam neena nekkal jam koy jamu deureum waaw amna nit ñi ño xamne yalla seen yalla moy khalis waaw khalis rek fuñu mëna dugg dinañ lijeenti ci khalis mo la yonentou ne ñooñu deureum lañuy jam dinar ñeneen ñi dirham mu nekk wa kama yata'allamul ilma li ajli al madrasa ahlihi day jang yaakar na yalla tax muy jang mu ne dedet dafa bëgg jité dara ci aw maksab bihim wala mu faggu fa dara aw riyasatuhum wala mu jité len aw yaqra alquran sax way wazib ala salat li ajli wazifat masjid di nga dem tay ci yenn dekk yo xamne di ngay gis nit ñi di jang ngir mokal alquran ngir nek imamu jak pour lan jox la auto jox la kër jox la salaire ñetti gouvernement bi mo la ko yoral mo la yoral keur musnañ ma netali ben dekk bo xamne waji dafa ñew mom moy note moy jiti xam nga dekk yoy lu bari bilal ki noddu moy noddu li xam jité fofu amul nekkul comme sun dekk yi nga xamne dañuy tan ñetti dañuy ñetti dañ koy tan da ngay gis senegal dañuy tan bilal tan kuy li xam tan imam musna dugg ben jak ben way liqam ba pare imam bi ne ko dede ki mo wara liqam da ne wajoj yow ya mom liqam liqamal legi wajoj may netali mom xam nga num def dafa dugg ci jak ji ñep taxaw diko xaar nit ñi defar sa pay taxaw diko xaar pour mu jall mu ne dama jël congé ba xam nga fofu mom mo fay jité comme fonctionnaire dañ koy fay légi nit ñang koy xaar mu leen dama jël congé quoi dama ñopalu pour leen keneen ko jitt leen dama jël congé légi lool musiba naru layla day tax la nga jangon da di nek alkanda sa kaw ku toll ne nga mokal alquran nga jang diine ci jaamu yalla nga bëgg ci ut ci alal ba buñ la nekkay ngay facturé nit ñi ak den wax dama jël congé ak nangam ak nangam ak lan ngeen bëgg bis mu nekk muy jité yen yene ay ñanak yoy ab julit naka moy ca def mo muné kama huwa waqi kaseeran comme tay ni mu nekké lu bari bari ci mbir julit ni wa haula'i aqalu ladina qablahum لانهم عملوا لمصلحه من ني تي سوف صاح نيوم ньо غنا خيلو نينن نيغا خامنا نيوم تي كاو ناخ ني صاح نيوم داف ناني بن مير ناخ بن مصلحه موتاخ يفسونها مصلحه بو خامنا نيوم دنج كوي ام من والذين قبلهم نيوم عملوا لاجل المدح ني نجهك ني تي كاو ني نون واخ سانخ نيوم دانيو داف غير نيت ني تاغلن والجلال في اعين الناس اك ني ييكتي لين درجه تي كانمو نيت ني wala yahsul lahum ta'il duñ ci am dara ñi sax ñom ñotane ndax ñi ñom wax deug yalla ñom dinañ ci am sax tuti xaaliss waye ñe mom tous lañ dul am duñ am aduna duñ am al-akhirah ñaar yep nak benn baaxu ci mune annaw urabi ñentel wal wi an ya'mal al-insan bi ta'ati llahi mukhlishan fi zalika lillahi wahdahu la sharika la lakinnahu ala 'amalin yukaffiruhu kufran yukhrijuhu anil islam bi nak mo gëna dangereux mbokk yi ben waye ngi ni bo xamne day def top yalla ma nga ca nam mukhlishan fi zalika lillah ma nga ca djublu yalla li may def yalla ko mom yalla la ci djublu buguma ci dara lakinnahu ay ba muy jef je da ko genné ci l'islam pourtant yalla la ci djublu de mom bamuy def li may def yalla rek ka tax kenn taxul waw waye jef je da ko genn ci l'islam lutax ndax jef ji yalla sant koko yenen tibis wonuko nuñ koy defé lolo tax c'est très dangereux julit jek rek organiser ben jaamu yalla wo ci nit ñi soko ne li nak mune man de tiyaba la bëgg damay bañ nangam ak nangam waw ndax li nga def tay amal nga ko lay ak dalil ci alquran ak sunna lolu moy wax bi soko amale fa khairun yakar ti yalla di nga am tiyaba waye boko amulule lay musiba dal na la tay di nga gis alar bay kare diñu sangu alar ba duñu def nangam duñu raxas guddi duñu balé guddi han ken du xorom guddi ken du ñaw guddi ken du socc guddi xolal lol tay ñiko kéré won ci aduna bi ñiko sason ay musiba lañuy am yowmal qiyam ndax yeb bidala tay nit ñi gëm nañ ko ba nit ñang koy def nit ñi top nañ leen ci xolal ki kéré won soti ndox fajar sa bund keur bo yéwo koku tay nga xamné sénégalais yi neew na ku yéw sa bund keur sa auto sa table sa te keppo ci ndox xolal tay ñi soson lool motax mbokk yi néna ñi ñom ñoo gëna doy waar ndax ñom bañuy jëf ji dañ ko def ngir yalla waye ndeke jëf ji daf leena genn ci l'islam mune masalul yahud wan nasara gis nga misal biñ ci indi bu gëna jëgé rek moy yahudi ak nasrani iz abadullah wa tasaddaqu aw samu ibtigha'a wajhi allah wa daril akhirah wa mislu kaseeran min hadhihi al umma falal yahudi ak nasrani jaamu nañ yalla ñi ngi saraxé ñoo ngi wor lol yeb bo len neul tax ngeen def ko ñune dañoo bëgg am tiyaba ca yalla waye gis nga bañu defé isa yalla lañ genn ci l'islam bañu defé uzeiru yalla lañ genn ci l'islam tay bo len newon yeen la motax ngeen def isa yalla ñune ñun dañoo bëgg tiyaba dañoo bëgg yalla gëreem ñu ndax isa nangam bo len ne lu tax ngeen def uzeiru ñune uzeiru ah nangam ndax mom dafa dé témèr at yalla dékkilat ko ñu gis na ki ku bax la ndeke lolou daf len genné ci l'islam daf len genné ci diiné motax ndeke mbokk julit yi ab julit dal day top so topé do joom do jadd ken dula yedd mune mbir yaangi nonu wa mislu kaseeran min hadhihi umma lu bari tamit ci xéet wi jaar nañ fofu allazina fihim shirkul akbar li ëpp ci ñoom ñi nga xamne dañuy bokalé yalla bu mag bi aw kufrun akbar wala weddi yalla bu mag am ngeen weddi ñaar la bokalé ñaar la weddi ñaar yoyem nak nako jullit moy tandiku wala nga def lo xamantene def lay genn ci l'islam tamaman wa bo topé yalla top gu set wicc top go xamne dang ci bëgg tiyaba al-akhirah bul ci boole len lo xamantene daf lay genn ci l'islam day tax sey jëf kenn du ko nangu xolal nit ki ñew jëf ju baax jo xamne jëf ju baax ji yalla nangu pourtant lutax mom mu yakarne jëf ji baxna parce que dafa yakarne man li ma def baxna motax bu ngeen jang alquran di ngeen deg bul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum wa ñooñu ñooñu nga xamne yalla neena seen jëf dafa sank lan lañ fogon wa hum yahsabuna dañ yakane ay ñun ni ñi def ak rafet la ilaha illallah ñun yalla da nañu fay ndeke yo yalla neena seen jëf sankuna pourtant yalla moko kon ndeke nit dina def lo xamantene lu mu jublu ci lu bax ndeke lu bax li nga def dara baxu ci ndeysan wara gor gor lu bu bax kon mu ngok mune firi bi moy firu anas moy firi malik mom moy firi len ci salaf qala ba'dhum law a'lamu anna allaha taqabbala minni sajda wahida latamannaytu al-maut li'anna allaha yaqul innama yataqabbalu allahu minal muttaqin kenn ci ñom sa dafa ne man buma leron ne yalla nangul na ben sujud dana me bedde suma woro ne rek ben julli buma julli yalla nangul namako ben rek xul sax fukki julli wala ñaari julli ben julli bi ma julli legi legi timis bi ma selmal yalla nangul namako ben sujud mune dotuma ñaan yalla fanan ci guddigo damay fanan damay ñaan yalla de lutax ndax yalla neena ñi ragal yalla lay nangul innama yataqabbalu allah minal muttaqin ñi ragal yalla lay nangul mune fa hadha qasada wajhu allah wad darul akhirah waji mom jeufam yep daf ci djublu yalla djublu ci tiyaba euleuk al-akhirah daf ci djublu yalla djublu ci al-akhirah waye lan mo yak jeuf ji lakin fihi hubbud dunya war riyasa wal mal ndeysan jeuf ji day yalla la ci djublu jeuf ji baxna yalla la ci djublu waye ci bir jeuf ji da ci duggal beug aduna def ci duggal beug njit def ci duggal beug alal ñet yi mu duggal ci jëf ji mo yaq ñaar yu jëk ya dem ngor li motax ñu bari ci ñun tay bayyi lu bare bare ci santane yalla bayyi lu bare bare ci santane yonnati bi alayhi salatu wassalam mu daldi mujju fasarat ad-dunya akbaru qasdihi aduna rek mujje nek suñuy jëf lepp lu ñuy jëf aduna la lu ñuy wax aduna la suñuy dugg ak suñuy genn yeb aduna la dara tiyaba interété suñu yalla interété suñu mbirum aduna rek moñu djublol mune mbokk yi lolo tax ñuy soñ suñu bop di soñ mbokk julit yi pour ñu gorgolu bu baaxa baax ñuy raxas mbir aduna ak yeen djublu way yi mu lim legi legi mu nekk ñenti djublu way benn bu ci nekk di mab jëf hein mu ne benn waay duguna ci jakka ji dulli mu ne sahaba bam fa fekkon ne ko salli fa innaka lam tusalli julil julli wo mu daldi julli waat yenen ñaar rakka yu bax yu normal ci kanam sayyidina ali mu ne bim pare imam ali ne ko sa ñaari rakka yu mujjii ak ñaari rakka yu ñeek yi ban mo gëna bax mu ne ko ñaari rakka yi mu mujjé def mu ne ko lutax mu ne ko jang mi sallina ruko yi matna sujoodi matna indina ponk yeb imam ali ne ko dedet ñaari rakka yi nga ñëk def mo gëna bax ñaari mujjii ndax ñaari mujjii ma tax ñaar yeen ak mom yalla taxon nga def waaw motax lele doomu adam wara chambar jaamu yalla am lele nga dugg ci jakk ji rek iblis mu neel demal ci kanam gaaya ngi tok dooral ñaari rakka yu graw nga wal len yalla len sup yalla len mën waaw gor gorlu defal ni defal na nga def lolou nga defane am nga tiyaba iblis te defale di la re nan yoxusuna waji yoxusuna ko bu yag te yeguko kon yalla nu yalla dimbali mbok julit yi mune mbir yi leer na nañ kep ku djublu ay mbiram ci mbirum aduna da fay perte waw mune li fi dess nak an yuqalu idha amila ar-rajulu as-salawat al-khams wa az-zakat wa as-sawm wa al-hajj ibtigha'a wajhi Allah taliban sawab al-akhira suma ba'da zalika amila a'malan kaseera aw qalila qasidan biha ad-dunya misl an yahujja farduhu lillah suma yahujju ba'dahu li ajli ad-dunya kama huwa waqi'an kaseeran munatay lu bari bari diga gis ci nit ñi julli julli juroom joxe azaka koor aji makka djublu ci yalla way ginaaw lol nak ngay gis waji yeleneen yimuy defaje mbirum aduna la da ngay ko dem makka ben yoon ba muy dem yalla tax mu dem def farata yi joxe lepp mu ñew après nak yeneen yeb nak legi aduna tax aduna rek acci ana wa aduna aduna aduna aduna su boba da ngay perte da ngay dugg ci lim mujjé wax sank kep ko xamné sey jëf aduna rek ka tax han min ash-shirk iradatu al-insan bi 'amalihi ad-dunya bokku na ci bokalé sey jëf yépp nga nam ci mbirum aduna do yaangi bokalé kon mbokk julit yi li lenn luñ doon léral la motax tay ñu tepp téré bi ndax indi tomb yi téré bi indi wul tomb yi lool motax ñu melne imam khalifa nga xamne ñom dañuy bëri di indi seeni téré di top dars bi waye biñuy def gëstu bi dañu gis tomb yi am importance trop cheikh mohammed ibn abdul wahhab indi ko te nekkul ci téré bi ñu yoré lool motax ñu ne nañ ko def dars bi ñu paré dal di continuer inshallah dars bi di ñew ñu jël hadith abu hurayra bi bim jëlé ci abdullah ibn mubarak sobe sunu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekke inshallah dars bi amna ñu ci laaj